Ezwał, tylko uśmiechnął się, zapatrzony przed siebie. Od poniedziałku około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sekretarz stanu USA ogłasza duże postępy w rozmowach z Ukrainą na temat planu pokojowego. Uzgadniane jest spotkanie prezydentów obu krajów. Należy mieć świadomość, że Rosja umów nie dotrzymuje, tak mówi Marcin Przydacz, prezentując stanowisko prezydenta. Słowenia nie wprowadzi eutanazji, propozycję odrzucono w referendum. Duże postępy w negocjacjach pokojowych z Ukrainą ogłosił sekretarz stanu USA. Marco Rubio po rozmowach w Genewie z delegacją z Kijowa ocenia, że kraje bardzo zbliżyły swoje stanowiska w sprawie planu pokojowego. 28 punktów ogłoszonych przez administrację Donalda Trumpa ocenionych zostało w Europie jako akt kapitulacji Ukrainy. Amerykański prezydent wyznaczył termin akceptacji planu na najbliższy czwartek. Marco Rubio w Szwajcarii złagodził to ultimatum czasowe. Naszym deadline'em jest osiągnąć porozumienie tak szybko jak się da. Oczywiście będziemy szczęśliwi, jeśli porozumienie będzie w czwartek. Osiągnęliśmy dzisiaj konkretny progres, poszliśmy mocno do przodu. Jestem dużym optymistą, że osiągniemy konsensus w rozsądnie krótkim terminie już niedługo. Czy to będzie czwartek, czy piątek, czy środa, czy poniedziałek w przyszłym tygodniu, chcemy, żeby to było szybko, bo im więcej dni minie, tym więcej ludzi zginie, tym więcej będzie zniszczeń. Naszym celem jest zakończyć tę wojnę jak najszybciej, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Szef amerykańskiej dyplomacji nie ujawnił szczegółów ustaleń, ale podkreślił, że kolejnym krokiem są rozmowy z Rosjanami. Według doniesień agencji Reuters trwają też rozmowy o zorganizowaniu spotkania prezydenta Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Miałoby do niego dojść w czwartek. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że osiągnięcie trwałego porozumienia pokojowego jest możliwe tylko przy pełnym zaangażowaniu Ukrainy. Stanowisko prezydenta przedstawił sekretarz stanu w jego kancelarii Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta mówił na konferencji prasowej, że według Karola Nawrockiego propozycje wypracowane w nieformalnych kontaktach amerykańsko-rosyjskich nie są dobrym rozwiązaniem. Pan prezydent mówił, że przy wypracowaniu jakichkolwiek propozycji należy mieć tę świadomość, że Rosja jest państwem, które umów nie dotrzymuje. Rosja jest państwem, które wielokrotnie umowy międzynarodowe łamała. Pan prezydent wskazywał również, że wszelkie ustalenia dotyczące Ukrainy i przyszłości Ukrainy nie mogą zapadać ponad głowami Ukraińców. To wynika nie tylko z naszej historii, z naszego przekonania, ale wynika także i z chęci uzyskania porozumień, które będą trwałe. Plan zaproponowany przez USA zakłada duże ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy na rzecz Kremla, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z aspirowania do NATO. Dodatkowo Rosjanie nie ponieśliby konsekwencji za zbrodnie wojenne. Ponad 500 osób protestowało na Zakopiance w miejscowości Głogoczów. Powód ten sam co dzień wcześniej. Mieszkańcy są przeciwni planowanemu przebiegowi nowej drogi S7 Kraków-Myślenice. Jak mówili protestujący, nie chcą do końca życia mieszkać z widokiem na drogę szybkiego ruchu. Bronimy swoich domów, domów naszych sąsiadów. Nie może być tak, że wszelkie inwestycje na terenie tutaj Małopolski dzieją się kosztem małych społeczności. Strefa czystego transportu. Pierwszy przykład. Od wielu lat. Teraz S7. Ja osobiście będę żyła pod wiaduktem i w trójkącie południowa obwodnica A4 i S7. Będę żyła 50 metrów od wiaduktu S7 i jakieś 100 metrów od aktualnej A4. Kolejna duża pikieta zapowiedziana jest na 1 grudnia o 13 przed siedzibą krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów z niedzielnego referendum już wiadomo, że Słowenia nie wprowadzi eutanazji. Przeciwnicy tego rozwiązania zmobilizowali odpowiednią liczbę obywateli, którzy odrzucili nowe prawo. Wynik referendum można uznać za porażkę centrolewicowej koalicji rządzącej Słowenią na kilka miesięcy przed wiosennymi wyborami parlamentarnymi. Po przeliczeniu protokołów z niemal wszystkich komisji okazało się, że przeciwko ustawie o wspomaganym dobrowolnym samobójstwie zagłosowało 53% biorących udział w głosowaniu. Co ważne, referendum jest wiążące, bo wzięło w nim udział niemal 41% uprawnionych do głosowania. Chcielibyśmy, aby rząd zrozumiał, że państwo jest po to, aby stworzyć warunki, aby wszyscy potrzebujący otrzymali otrzymali pomoc. Chorzy i niepełnosprawni, wsparcie medyczne i uśmierzenie bólu, powiedział Aleš Primc, pomysłodawca referendum. Było ono inicjatywą obywatelską przeciwników eutanazji. Dwa miesiące temu zebrali oni prawie 50 tysięcy podpisów pod wnioskiem o głosowanie, a parlament go przyjął. Ustawa zakładała pomoc lekarza w przygotowaniu substancji, za pomocą której dokonywano eutanazji. Pacjent jednak według projektu miał sobie ją sam zaaplikować. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie od minus 2 do plus 2 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i miejscami opady śniegu. Rano lokalnie mgły. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu gdzieniegdzie porywisty. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. Dlaczego ja żyję, a on zginął? Skręciłem w tą stronę, spotkałem tą osobę po drodze, co mnie zatrzymało na przykład. Ja pamiętam, jak znalazłem się w śmigłowcu. Była 9:05. Nowe życie dane mi. Wtedy można było pomyśleć, żeby ten nowy etap bardziej właśnie rodzinie poświęcić. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let it roll all night long. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zaczynamy audycję muzyczną Dym na wodzie. Nasze spotkanie otworzył jak zwykle nieprzypadkowo zespół Deep Purple, który ogłosił bogate plany koncertowe na przyszły rok. Trasa startuje 14 czerwca w Norwegii i zakończy się 24 listopada w Londynie, a po drodze kolejny polski występ Purple to będzie 8 października Atlas Arena w Łodzi. Ta historia zdaje się nie mieć końca, ale korzystajmy póki można. Zespół Deep Purple nadal w koncertowej formie, choć wokalista narzeka na pewne problemy ze wzrokiem, no ale mam nadzieję nie tak bardzo poważne. Tymczasem Richie Blackmore musiał odwołać tegoroczne występy w Stanach Zjednoczonych z powodów zdrowotnych. Dawny purpurowy gitarzysta nadal odczuwa skutki zawału, który dotknął go boleśnie kilka lat temu. 80-letni muzyk nie wyklucza jednak powrotu do publicznego koncertowania. Dym na wodzie, to skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, Joe Bonamassa ujawnił w sieci kolejne fragmenty płyty przygotowanej z okazji setnej rocznicy urodzin B.B. Kinga. Trzecia odsłona tego wydawnictwa zawiera nagrania z gościnnym udziałem wybitnych bluesowych artystów. Usłyszą Państwo kolejno Buddy Guya, a potem Larry'ego McRae'a. I love the way she spreads her wings. Well, when she spreads her wings around me, don't you know I get joy in everything? Ask my baby for a nickel. Guess what? She gave me a $50 bill. Well, yes, it's my baby for a nickel. And she gave me a $50 bill. Yeah. You can't beat that one, hammer nail. You want me to play? Look out now. Here I come. think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that. Gdybyśmy szukali współczesnego króla bluesa, no to zapewne byłby to Buddy Guy z racji wieku i wszystkich dokonań. Usłyszeli Państwo tego wybitnego gitarzystę i wokalistę w nagraniu Sweet Little Angel. To bardzo ważna piosenka z repertuaru B.B. Kinga. No a potem kolejny utwór When It All Comes Down i Larry McCrae jako gościnny wokalista i gitarzysta. No to są wykonawcy, których można się było spodziewać na płycie z okazji stulecia B.B. Kinga, ale na tej płycie przygotowanej, nadzorowanej przez Joe Bonamassę są także niespodzianki. Thank you. man like me. Oh, baby, don't you want a man like me? I can love you, baby, better than you're used to be. To zespół Joe Bonamassa i gościnnie Larkin Poe, czyli duet młodych kobiet grających także pięknie na gitarach w takiej męskiej piosence Don't You Want a Man Like Me. To tyle w tym miesiącu. Za kolejny miesiąc poznamy następne fragmenty. No a cała płyta B.B. King's Blues Summit 100 zostanie wydana fizycznie także w przyszłym roku. Zgodnie z zapowiedziami, 3 dni temu poznaliśmy nową płytę zespołu The Beatles. You're right. Get this bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. Don't I'm be not. Nervous. That boy. My love away, but he'll regret it someday. But this boy wants you back again. That boy. That boy! I just went dead loud. Oh, come on. Don't have stirrups anymore. Back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. This boy wants you back again. Oh, and this boy would be happy just to love you. But oh my, that boy won't be happy till he's seen. Get you back again. W piątek ukazało się zapowiadane wznowienie Anthology Beatlesu, co ważniejsze, rozszerzone o część czwartą, czyli jeszcze 36 nagrań z archiwalnych zakamarków. Głównie są to tak zwane take'i, czyli kolejne próbne wersje różnych utworów. Beatlesi byli wyjątkowo zdolni, to wiadomo, no ale także na swój sposób pedantyczni i pewien znany utwór nagrali co najmniej 27 razy, bo to będzie take 27. I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Hold it, Harry. So it's okay, I sang, tried to do a smoky and I just aren't smoky. No, taka właśnie muzyka ze studia, próby pogaduszki. Przed chwilą sławna kompozycja George'a Harrisona, znamy ją z białego albumu, wydanego w 1968 roku. W tej końcowej wersji, jak Państwo pamiętają, swoją gitarę dograł bardzo wyraźnie i pięknie Eric Clapton. Trzy części Anthology ukazywały się w latach 1995-96. No i to miało być wszystko, ale jednak odnaleziono jeszcze nieznane nagrania w stanie nadającym się do publikacji. Państwo znają mój stosunek do wydawania tych wszystkich próbnych take'ów w ogromnych ilościach w dzisiejszych czasach. To jest niestety zaśmiecanie generalnie rynku muzycznego, no ale w przypadku Beatlesów jest absolutny wyjątek. Każdy skrawek odnalezionej po latach taśmy ma swoją wartość, choćby emocjonalną. Okay, all right, you win. I'm in love with you. Okay, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, eh? Okay. How? You never give me your money. How about you? So much walnut sandwiches. Okay. You never give me your coffee. Okay, come on, lads. Here it is, boys. Here it is. Come on, boys. Leslie off, please. It's exactly 2:30 and it's 36. And here we go. 36. You never give me your money. Antologia Beatlesów, ta z lat 90. została oczyszczona, no i wydana ponownie z tym czwartym na płycie dodatkiem. No a gdyby państwo mieli ochotę tylko na tą jedną część, można także kupić oddzielnie część czwartą. Ale generalnie, gdyby ktoś dopiero teraz usłyszał o Beatlesach i chciałby sprawdzić to zjawisko, to nie polecam antologii na początek. Taki kanon muzyki Beatlesów to są oficjalne single i longplaye wydane w latach 60. Program trzeci, Dym na wodzie. Ta audycja ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl i na ten adres otrzymałem od państwa sporo ciepłych listów związanych z albumem Black and Blue zespołu The Rolling Stones. Płyta z początku niedoceniana chyba, z czasem zyskała na wartości, jest dobrze wspominana. No być może ma na to wpływ także fakt, że została w latach 70. wydana przez czechosłowacką wytwórnię Suprafon. No i była w Polsce nieco bardziej dostępna niż drogie wtedy egzemplarze longplaya z zachodu. Teraz mamy nową edycję tego wydawnictwa. Album został na nowo zremiksowany przez Stevena Wilsona. Czteropłytowy box zawiera ponadto odrzuty z sesji nagraniowych, studyjne dżemy i utwory koncertowe. All right, co państwo powiedzą na taki fragment koncertowy Rolling Stonesów? Tak, to gra zespół The Rolling Stones, tylko Mick Jagger odpoczywa za kulisami, a w roli głównego wokalisty i organisty występuje Billy Preston. Nothing from Nothing to jego przebój z 1974 roku. Amerykański muzyk Billy Preston był bardzo ceniony w tamtych czasach. Wcześniej współpracował z Beatlesami pod koniec ich kariery. To była płyta płyta Let It Be i słynny koncert na dachu. No wręcz można powiedzieć, że był wtedy piątym członkiem The Beatles. A potem zatrudniali go także stąsi w studiu i na trasie koncertowej. No i pozwolili mu na taki wyjątkowy, solowy występ na swoim koncercie. Na najbardziej obszernej wersji nowego wydania albumu Black and Blue mamy koncert, jeden koncert zarejestrowany w 1976 roku w Londynie. Wśród wykonywanych utworów były także te nowe kompozycje z albumu Black and Blue. To jeszcze dwie z nich. We're going to do a new song for you. And we're going to do some new songs for you, in fact. And the first one we're going to do is called Hand of Fate. Thank you. Na koncertach, które nastąpiły po wydaniu płyty Black and Blue, Ronnie Wood był przedstawiany jako nasz nowy gitarzysta, no i to wtedy nastąpiło oficjalne potwierdzenie jego pasowania na Rolling Stones. Potem już nikogo innego nie przyjęli. Trzyosobowa obecnie grupa zatrudnia tylko muzyków sesyjnych lub koncertowych w roli współpracowników. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. Eau de Zeal to wspólny projekt muzyczny byłych muzyków grupy Obrazki, gitarzysty Artura Wolskiego oraz perkusisty Jarosława Bielawskiego plus goście specjalni. Ten polski zespół ma już na koncie instrumentalną epkę wydaną w Holandii, no a teraz przyszła pora na pierwszy studyjny album The Finest Hour. Oto fragment.